Fa fa fa fa re fa sol fa re fa fa re fa sol fa re do fa fa fa fa fa re fa sol fa re. Και το γύρισμα. Μη φα σολ σολ φα σολ φα ρε. Μη φα σολ σολ δο σολ φα ρε. Μη φα σολ σολ σολ σολ φα ρε. Μη φα σολ σολ δο σολ φα ρε. Εντάξει, έκανα ένα λαθάκι εκεί στη μέση, αλλά... Τι? Τέλειωσε η μνήμη.